ξέρες τα βράδια πως μισώ, που με τιμωρούν που σ' έχω χάσει. Θέλω να σε δω, το ομολογώ. Άλλη τέτοια νύχτα σ' μην περάσει. Θέλω να με νιώσεις, να μη με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω, να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις. Θες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Να ξέρεις τις ώρες πως μετρώ. Σαν πληγές το σώμα μου επάνω. Είναι τόσες που έχω να σε δω. Κι αν δεν έρθεις νιώθω θα πεθάνω. Θέλω να με νιώσεις, να μη με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω, να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις. Θες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Να μη με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω, να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας.